En hierin beloften namens mij en ik denk namens iedereen die hier staat. Wij zullen het niet opgeven. Wij zullen blijven doorgaan totdat van Palestina bevrijd is. Van de rivier tot aan de zee. Totdat alle vluchtelingen hun recht op terugkeer terugkrijgen. En ik denk dat jullie het allemaal weten, maar vandaag moesten wij op de Dam staan. Vandaag moesten wij niet hier staan. Maar toch worden wij ingeperkt. Toch worden wij verplaatst. Maar dat zal ons niks schelen. Want wij zijn hier met de ziel van de Palestijnse verzet. Waar wij dan ook geplant worden, zullen wij bloeien en groeien. Hiervoor wil ik onze volgende spreker oproepen, Farida, lid van ambtenaren voor de grondwet.